إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الآية. عباد الله، تمرجليا كتك كلا خطبة aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hawakumbusha na kuamrisha waumini kwa kuambia: ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mlioamini ziokoeni nafsi zenu na za watu wenu na jamaa zenu kutokana na moto wa jahannam. Waquduha an-nas wal hijara, moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Alaiha malaikatun ghilabun shidad, Allahu subhanahu wa ta'ala amewakilisha katika moto huo malaika ambao ni wakali wenye nguvu. La ya'sun Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, hawa muasi Allah subhanahu wa ta'ala katika amri yoyote anayowapa, bali hutekeleza maamrisho wanaoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada Allah, tuendelea na silsila ya khutab kuzungumzia haki za watoto juu ya wazazi wao. Miongoni mwa haki za watoto juu ya wazazi wao: ta'limuhum al-ilm ash-shar'i, kuwafundisha watoto ilmu ya kisheria. Na yaingia katika kuwafundisha watoto ilmu ya kisheria kuwafundisha watoto itikadi sahih, ambao ni wajib juu ya Muislamu kuitakidi. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله سبحانه وتعالى أكمتاج مجواك لقمان أم بي ألمسيف والله سبحانه وتعالى كتك سورة لقمان ألبسيم: ولقد آتينا لقمان الحكمة نشكر لله. Akamsifu Allah subhanahu wa ta'ala kuwa amempa Luqman hikma. Kwa hivyo chochote kitakachotajwa kuhusu Luqman itakuwa ni hikma kubwa ndani yake kwa Muislamu kukifuata, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala tayari ameshamsifu mja wake huyu kuwa amempa hikma. Katika hikma aliyokuwa nayo Luqman alayhi salam ni kuwa alimpa mtoto wake mawaidha Jambo la kwanza kabisa katika mawaidha aliyompa mtoto wake, Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa idh qala Luqman liibnihi wa huwa ya'idhuhu, na Luqman alipomwambia mtoto wake hali ya kuwa ampa mawaidha, ya bunayya la tushrik billah, ewe mwanangu usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, inna ash-shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma kubwa mno. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo Luqman alimuhusia mtoto wake ni kuwa na itikadi sahihi juu ya Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo baadhi ya wazazi hawajali kwa watoto wao, bali yaweza kufikia mpaka mzazi kumpeleka mtoto wake katika sehemu ambayo hufundishwa itikadi za kufru wal iyadhu billah, na mzazi hajali chochote katika hilo. Hata katika madaris za Kiislamu ni lazima utizame mzazi mtoto wako asoma wapi, isije akaenda kusoma akiwa ni mtoto mdogo ambaye mara moja hukubali kile anachofundishwa, akawa atafundishwa itikadi chafu akakulia nazo, kisha ukaja kujuta baadaye wewe mzazi. Kochunga sana mtoto wako, ujue ni lazima juu yako kumfunza itikadi sahihi inayotokamana na kitabu cha Allah na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wale wema waliotangulia. Katika kufundisha itikadi sahihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuonyesha mfano mzuri namna alivyokuwa akiwafundisha watoto itikadi sahihi. An Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala kuntu radifa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himar. Ibn Abbas radiyallahu anhuma asema, nilipanda nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya punda. Faqal, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaniambia, ya ghulam, ewe kijana. Na ghulam ni mtoto ambaye bado hajabalehe. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia, ewe kijana, inni uallimuka kalimat, mimi nitakufundisha maneno. Bimaana, nisikilize makini uyaelewe maneno haya. Ihfadhillaha yahfadhuka, chunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi wewe kijana. Ihfadhillaha tajidhu tujahaka, chunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakati wowote unapomhitajia Allah subhanahu wa ta'ala utampata mbele yako akusaidia katika jambo lolote unalomhitajia. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, idha sa'alta fas'alillah, unapomuomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam amfundisha Ibn Abbas radiyallahu anhuma itikadi sahihi katika dua. Na wewe mzazi, ukimpeleka mtoto wako pale sipo, atafundishwa kuwa ukiomba muombe maiti ndio ifike dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam amfundisha Ibn Abbas radiyallahu anhuma na kumwambia, idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah, na ukitaka msaada utake msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, tizama namna gani amwelekeza kijana Ibn Abbas radiyallahu anhuma katika itikadi sahihi juu ya qadar. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in, jua lau kama umma utakusanyika wote kwa ajili ya kukunufaisha wewe na chochote. Lam yanfa'uk illa bi shay'in qad katabahu Allah lak, hawawezi kukunufaisha wewe isipokuwa kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Na kijana akikulia na itikadi hii hataelekea kwa yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kutafuta kile kitakacho mnufaisha. Walau ijtama'u ala an yadhurruka bi shay'in, kisha akamwambia, na lau kama umma mzima watakusanyika kwa ajili ya kukudhuru wewe na chochote, lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk, hawawezi kukudhuru wewe isipokuwa katika kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia katika madhara yatakayokupata kitakupata. Tizama namna gani ataleleka mtoto huyu aliye na itikadi kama hii katika ushujaa. Leo ni wangapi katika wazazi wakitaka jambo kwa watoto wao huwatishia, wakawaambia maneno ya kuwatia hofu, bali imefikia wakati watoto tuwalea katika kuogopa kiza, kuogopa baadhi ya miti, kuogopa viumbe katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Mzazi akijiona ni mwarabu katika hicho, lakini ukweli katika jambo hili asindikiza katika moyo wa mtoto wake itikadi chafu. Na ndiyo maana leo tupata tabu sana, wengi katika watu wamebeba itikadi chafu kutoka kwa wazazi wao. Lau kama ndege fulani atatua katika nyumba yao, ashaambiwa tayari kutakufa mtu. Subhanallah, kuna mafungamano gani baina ya kufa na yule ndege aliyokuja juu ya nyumba yako? Na mengi na mengi katika itikadi chafu za kishirikina ambazo wengi wamezibeba kutoka kwa wazazi wao, kinyume na alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Ibn Abbas, tayari kalamu zimenyanyuliwa na nyaraka zishakauka, kila jambo lishaandikwa na Allah subhanahu wa ta'ala. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه العلامة الألباني. عباد الله، نجكم لمزازي كتزاما متتواك بهالي أنا بصميش ودنياك إلي أقولي كتك اعتقاد صحيح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، katika mambo ambayo ni muhimu sana kwa mzazi bali ni wajibu kwa mzazi kumfundisha mtoto wake ni kukijua kukisoma au kujua kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ametuteremshia ndiyo mwongozo wetu katika huu ulimwengu. Yoyote anayekwenda kinyume na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ataangamia, na yule atakayeshikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusu yeye, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, atakayefuata ule mwongozo niliyoteremsha haiwezekani mtu kama huyo kupotea wala kupata tabu. Ibadallah, kukipenda kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ni kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, man ahabba al-Qur'an fa huwa yuhibbu Allah wa rasulahu, rawahu at-Tabarani. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu asema, mwenye kuipenda Qur'an, bimaana mwenye kukipenda hiki kitabu cha Qur'an, basi huyo hakika ampenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وطلب حفظ القرآن مقدم على كثير من العلوم. نكتفوت كيفاذ كتاب شاء الله سبحانه وتعالى نعلم إنا وتنغليز وجويا نينجي كتك علم التي تسميه الناس ilmu ambazo wengi katika watu huzitaja kuwa ni ilmu. Na hizi ilmu imma batilun, imma yaweza kuwa ilmu kama hiyo ni ya batil au qalilu naf' au manufaa yake ni machache. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho mtoto atakikana atangulizwa katika kufundishwa ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام، به ينشأ على الفطرة. الحافظ السيوطي رحمه الله أسمك وفنديش وتوتو كتاب شاء الله قرآن نمسينجي كتكمسينجي أو إسلامه. Kwa ilmu hii mtoto atakulia katika fitra na Uislamu. Fayasbiqu ila qulubihim anwarul hikma, ikawa katika moyo wake kitu cha kwanza kinachotangulia ni nuru za hikma katika moyo wa yule mtoto. Qabla tamakkuni al-ahwa'i minha kabla ya kumakinika matamanio ya nafsi katika moyo kama ule. Wasawadiha, na kabla ya ule moyo wake kuwa mweusi. Biakdari almasiyati waddalal, kwa uchafu wa masia na upotofu. Ibadallah, hili jambo twalizungumza na kulikariri, na kila mmoja wetu arudi nyumbani leo amtizame mtoto wake katika jambo la kuisoma Qur'an. Wacha jambo la kuihifadhi Qur'an. Ni wangapi katika watoto wetu leo mpaka mtoto wa baligha wallahi ajui kuisoma Qur'an? Aib, arun alaik, ni aibu kwa mzazi mtoto wako akuwa hajui kuisoma Qur'ani wala hujali. Sasa kuna kuihifadhi ile Qur'an. Leo watu wapata tabu katika malezi ya watoto wao kwa sababu ya kukipuuza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Tizameni katika mujtamaa, wiki hii peke yake tumesikia mangapi ya vijana wa Kiislamu wanaoyafanya. Umma ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewateremshia hiki kitabu adhimu, twakipa mgongo kitabu cha Allah. Leo tumekuwa tuwadharau wale wanaohifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo tabu tunaoiona leo. Leo kama yule mtoto anapokulia, kitu cha kwanza kabisa aanzishwe kukisoma kitabu cha Allah na kuhifadhishwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala atamhifadhi mtoto kama yule. Lakini tizama leo ikitoka orodha ya majanga yanayofanywa katika mujtama, katika kumi, nane au tisa ni watoto wa Kiislamu. Jambo la kusikitisha sana. Bali ndugu zanguni, kwa tishia, si katika uhalifu, si katika uchafu, wengi katika watu wametumbukia ndani. Fa Allah, Allah, watoto wetu na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanzo msomeshe kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa tajruba, mtoto anayehifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna ilmu yoyote baada ya hapo atakayosomeshwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala umsaidishia. Hiyo ni ilmu ya dunia, hiyo ni ilmu ya dini. Jambo la kwanza kabisa, watoto wetu wabebe katika vifua vyao maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo ambalo tutakikana Waislamu tulifanyie kampeni kisawasawa. Watu wafanya kampeni za upuzi na uchafu. Tizama leo hao wanaofanya kampeni ya ukhanithi, namna gani wanapoendelea katika ulimwengu katika kueneza uchafu wao. Mimi na wewe twalala wakati kufaru waketi kwa ajili ya kukupangia wao Muislamu. Leo watoto waharibika, ukitizama ni kuwa haifahamu dini yake, hamtambui nani Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi madawa ya kulevya yatumika katika mujtama sio kwa sababu watoto hawana kazi, kwani kushika watu makabari na kuwaibia si kazi wanaoifanya ile? Kazi ya hatari ambayo watauawa wakishikwa, lakini hawezi kwenda kuifanya kazi ya halali. Tukizungumza tusema watoto hawana kazi, kile wanachokifanya ni nini? Ni kwa sababu hawajui dini yao, hawajui ile adhabu watakaoipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhulma. Ibadallah, wallahi mmoja wetu leo akafa na deni ambalo wamelichukua kwa mtu akiwa radhi kumpa deni lake, haingii katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka lile deni lilipwe. Vipi kumdhulumu mtu? Vipi kuchukua mali ya mtu kwa dhulma na udwan? Una adhabu gani wa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ibadallah? Lakini haya kwa wale watakaofahamu wakadiriki kabla ya kupitwa na wakati. Ibadallah, tusipoamka na kuwalea watoto wetu kisawasawa, tutajuta wakati majuto hayatatufaa chochote. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهد أولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اهد أولادنا وأولاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.